când totul este într-un singur loc. De la cumpărături la prăjituri. După vizita la magazine, vei merge cu prietenii la terasele restaurant din parc pentru ceva bun. Openville Timișoara. Open the Future. Proiect de revitalizare urbană ce va fi finalizat curând. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnal! Incendiu puternic într-un bloc de locuințe din Chiajna, lângă București, zeci de locatari au fost evacuați. Un militar a murit în această dimineață în gara Alba Iulia după ce s-a electrocutat în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 decembrie. Ședința săptămânală a guvernului de la ora 11, apel la consens politic pentru ziua națională, dar cu cuțitele pe masă. Premierul Viorica Dăncilă îl acuză pe șeful statului că îi blochează activitatea și îi cere să nu se mai opună schimbării unor miniștri. 4.000 de militari defilează pe 1 decembrie pe sub Arcul de Triumf din București, programul paradei de ziua națională mai târziu în jurnal. Încep să sosească în București delegațiile pentru slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, programul ceremoniei de duminică în câteva minute. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Incendiu puternic în Chiajna, lângă București, trei corpuri de clădire lipite între ele dintr-un ansamblu rezidențial au fost cuprinse de flăcări. Incendiul afectează mansarda și etajul 3. Pompierii verifică în aceste momente dacă sunt persoane blocate în interior. Ne spune mai multe Sonia Teodoriu. Peste 20 de mașini de pompieri intervin la fața locului. Daniel Vasile, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București. Sunt trimise 20 de autospeciale de stingere din diferite unități din București, dar și 5 autospeciale pentru intervenție la înălțime autoscările. Zona a fost izolată de autorități. La câțiva metri distanță sunt și case unde flăcările s-ar putea extinde. Sunt afectate 3 corpuri de clădire care sunt lipite între ele. Este vorba despre o ardere generalizată, ponderent la pod și la nivelul etajului 3, flacărea este generalizată, se manifestă vizibil, acționăm în mod preponderent de la înălțime folosind autoscările de pe trei laturi ale clădirii. Echipele de salvare sunt în interior și verifică dacă au rămas persoane blocate. Potrivit autorităților, în aceste imobile ar putea locui sute de persoane. Un militar a murit azi dimineață în gara Alba Iulia după ce s-a electrocutat în timpul descărcării unor tancuri aduse special pentru parada de 1 decembrie. Există informații că bărbatul s-a urcat pe un tank Gepard și a atins firele de înaltă tensiune, transmite Ioana Sfârlea. Subofițerul participa la pregătirile dedicate paradei de 1 decembrie din Alba Iulia. În timp ce ajuta la descărcarea tehnicii de luptă, militarul s-a urcat pe un tank Gepard și a atins firele de înaltă tensiune, povestește un martor al accidentului. A ieșit din tank și a atins capul de înaltă tensiune. Și chiar l-a aruncat de acolo ca pe o păpușă. Din imaginile publicate de ziarul local Unirea se poate observa cum militarii încearcă să-i acorde subofițerului primul ajutor. Din nefericire, medicii care au ajuns la fața locului nu au putut să-l mai salveze, a declarat un oficial din armată. Un echipaj de ambulanță a ajuns de urgență la fața locului și a încercat să acorde primul ajutor. Din păcate, viața militarului nu a putut fi salvată. Suntem alături de familia militarului. Zona a fost securizată imediat de poliție, iar ancheta a fost preluată de Ministerul Apărării. O comisie a diviziei 4 Infanterie Gemina va cerceta cauzele producerii accidentului, fiind anunțat deja parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Ședința săptămânală a guvernului a început de la ora 11, apel la consens politic pentru ziua națională, dar cu cuțitele pe masă. De la masa guvernului, premierul Viorica Dăncilă îi cere președintelui Klaus Iohannis să deblocheze cât mai repede numirile pentru ministerele dezvoltării și transporturilor. Amânarea anunțată deja de la Cotroceni ar fi în opinia premierului dincolo de limitele Constituției. Domnul președinte Iohannis face tot posibilul să blocheze activitatea guvernului în două domenii vitale. Fac un apel public către domnul președinte Iohannis să schimbe atitudinea în acord cu prerogativele constituționale. Vreau să aniversăm ziua națională într-un climat de liniște, de pace și fără dezbinare. Guvernul analizează varianta sesizării Curții Constituționale dacă președintele rămâne la decizia de a nu-l revoca din funcție pe ministrul dezvoltării Paul Stănescu. Luarea unei decizii a fost însă amânată după ziua națională. Pe de altă parte, guvernul pune banii deoparte din care să poată mulțumi primarii înainte de sărbători. Fondul de rezervă din care se pot plăti cu acordul premierului de la mașini la investiții ale autorităților locale se mărește din nou la această a doua rectificare bugetară discutată iată astăzi în ședința guvernului. Va ajunge astfel să fie de de 7 ori mai mare decât l-au votat parlamentarii la început de an. Noua rectificare vine cu vești bune și pentru polițiștii cu pensii speciale, pe care Ministerul de Interne nu mai avea cu ce să îi plătească până la finalul anului. De unde vin banii, ne spune Anca Simina. Rectificarea pozitivă anunțată la guvern are oficial două ținte, mai mulți bani pentru asistență socială și pentru sănătate. Premierul Viorica Dăncilă admite însă că a doua reîmpărțire a banilor publici din acest an mărește semnificativ și pușculița din care guvernul împarte de regulă bani către primării, doar cu recomandarea formală a prefecților. Alocăm fonduri suplimentare pentru alimentarea fondului de rezervă al guvernului cu 700 de milioane de lei, bani necesari pentru situații neprevăzute. Fondul de rezervă va ajunge astfel la peste 2 miliarde de lei. Până acum banii au ajuns în reparații făcute în țară după inundații, dar și în mașini, în formarea personalului de la protocolul guvernului, ca și în containere pentru situații de urgență în județul Teleorman. Un câștig se va vedea și la Casa de Sănătate, ca și la militarii cu pensii speciale, mai spune Viorica Dăncilă. Majorăm cu 660 milioane de lei bugetul pentru Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, luăm măsuri pentru asigurarea resurselor necesare, plății pensiilor militare de stat, asigurăm 116 milioane de lei în bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Ce omite discursul premierului e că în același timp guvernul taie de la investițiile Ministerului Sănătății și în egală măsură de la cele ale internelor care primesc bani de pensii speciale. După ce Curtea de Apel București a decis ieri definitiv că majoritatea companiilor create de Primăria Capitalei, 22 la număr, au fost înființate ilegal, primarul Capitalei, Gabriela Firea, insistă că totul s-ar fi făcut cu respectarea legii. Mai mult, în această dimineață, Gabriela Firea a explicat că aceste companii, printre care nu se află cea de transport, de exemplu, își vor continua activitatea. Doamna primar recunoaște că situația este inedită și complicată. Nu au cum să fie desființate aceste companii, pentru că sunt înființate legal, pe legislația în vigoare, legea 31. Ele funcționează în acest moment, au angajați, au lucrări. Curtea de apel a apreciat faptul că decizia inițială de înființare ar fi trebuit să fie votată cu 2/3 și nu cu 1/5+1. Subliniez, bugetul nu este parte a patrimoniului. În toată țara, companiile au fost înființate cu 1/5+1 dintre consilierii locali sau municipali și nu cu 2/3. Este o șicană, din păcate cinică, este bucuria omului care doar vrea să distrugă și nu vrea să construiască. Vă amintim, în mai anul trecut, Uniunea Salvați România a atacat în instanță înființarea acestor companii municipale, cu ajutorul cărora, spuneau consilierii USR, s-ar fi pregătit, citez, un jaf fără precedent. Ana Maria Ciceală este consilier general și a fost unul dintre reclamanți. A aflat și Gabriela Firea că legea există și ea se aplică în premieră, din câte ne-am dat seama. Ca implicați în acest moment, aceste companii au avut majorări de capital social până acum de 564 de milioane de euro și bugete enorme pentru conducerea companiilor pe salarii și indemnizații. Gabriela Firea a început în urmă cu câteva luni să desfințeze administrațiile primăriei și să mute inclusiv oamenii și personalul către aceste companii netransparente. Deci acest lucru a fost oprit. Pentru a vedea exact ce se mai poate repara din această acțiune administrativă, primarul trebuie să aștepte motivarea deciziei luate de Curtea de Apel București. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Parada militară de 1 decembrie din capitală vor participa 4.000 de militari și specialiști din Ministerele Apărării și de Interne, de la SRI și din alte instituții militare și civile. Cu toții vor defila pe sub Arcul de Triumf. Ceremonia va începe la ora 10. Este interzisă folosirea dronelor în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale, amintesc reprezentanții Ministerului Apărării. Cu detalii, Anca Grădinaru. În acest an, parada militară organizată în capitală va fi una mai amplă, pentru că numai puțin de 20 de detașamente străine din armate partenere sau aliate au fost invitate să defileze de Ziua Națională. Printre cei 4.000 de militari se vor afla și câteva zeci de răniți care au suferit accidente în teatrele de operații în ultimii ani. De asemenea, studenții ai Academiei Forțelor Terestre din Sibiu vor defila în uniforme militare din primul război mondial. O altă noutate este defilarea unui nou sistem antitank. Armata, poliția, SRI și celelalte instituții vor ca pe sub sau pe deasupra Arcului de Triumf să treacă și 200 de mașini și 50 de aeronave. Parada din capitală va începe la ora 10. Încep să sosească în București delegațiile pentru slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Ceremonia are loc duminică, atunci ortodoxii o sărbătoresc pe Sfânta Ecaterina. Cei care vor asista la slujbă vor primi și câte un cadou, anunță conducerea Bisericii Ortodoxe. Invitații Patriarhiei vor merge după slujbă la un prânz oferit de Biserica Ortodoxă la un celebru hotel de lux din capitală. Care este programul stabilit pentru duminică, ne spune Mihai Bucureștean. De la ora 8 dimineață va fi slujba acatistului Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, urmată de la ora 9 de slujba de sfințire altarului. La sfârșitul acesteia se va citi actul de sfințire. Sfânta liturghie va începe la ora 10:30 și va fi oficiată în interiorul Catedralei Naționale. La ora 13, racla cu cinstita mâna a Sfântului Apostol Andrei va fi așezată la ieșirea din Sfântul Altar. Credincioșii vor sta pe esplanada din fața catedralei, unde vor putea urmări slujba Sfintei Liturghii pe ecranele special montate. În timpul slujbei vor avea acces în interiorul catedralei cei 2000 de invitați oficiali, dar apoi enoriașii vor putea intra până pe 29 noiembrie în catedrală pentru a se închina în Sfântul Altar. După slujbă, invitații oficiali ai bisericii vor avea un prânz la un hotel de lux de lângă catedrală. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu. Nu am avut un spațiu suficient de mare în cadrul Patriarhiei aici la București, de aceea s-a apelat la această soluție, fiind și cel mai apropiat loc de Catedrala Națională. Enoriașii vor pleca de la ceremonie cu un cadou din partea Patriarhiei. Mai târziu, de la ora 18:30, 10 de minute, va fi un concert la sala Palatului, organizat de Centrul de Presă Bazilica al Patriarhiei Române. Între înalții prelați primiți în București pentru sfințirea catedralei, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului și o delegație a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Mitropolitul de Patra. O ascultăm pe Ioana Brustur Căpitanu. Delegația din Grecia va duce o raclă purtând cinstita mâna Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. Această raclă va rămâne în Catedrala Patriarhală din dealul Mitropoliei până sâmbătă la ora 16, când va fi dusă spre închinare în pridvorul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, unde va rămâne până duminică la ora 13. Peste 30.000 de oameni sunt așteptați la marea slujbă care va fi oficiată de Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Catedrala este gata în proporție de 96% la roșu, iar 10 de muncitori lucrează la interior pentru definitivarea detaliilor. Construcția a costat aproape 110 milioane de euro. Catedrala Națională va avea hramul principal în Înălțarea Domnului, zi în care sunt pomeniți eroii români din toate timpurile. Al doilea ocrotitor este Sfântul Apostol Andrei. Jurnalul de prânz Europa FM continuă cu știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Răzvan Marin intervine în controversa apărută după ce echipa națională a câștigat doar 1-0 în Muntenegru și a retrogradat astfel în ultima urnă valorică pentru preliminariile Euro 2020. Mijlocașul lui Standard Liège își contrazice cu echipierii care susțin că nu au știut că trebuiau să câștige la cel puțin 2 goluri diferență în ultima etapă a Ligii Națiunilor. Răzvan Marin a spus la Digi Sport că tricolorii au fost informați despre asta atât la ședința tehnică din ziua jocului, cât și imediat după meciul cu Lituania, disputat cu 3 zile înainte de plecarea în Muntenegru. Amintim, la finalul partidei de la Podgorița, jucătorii echipei naționale au surprins când au celebrat victoria, deși tocmai retrogradaseră în urna a 4-a valorică pentru preliminariile Euro 2020. Ciprian Deac și Cristi Manea au declarat ulterior că nu le-a spus nimeni că trebuiau să câștige la 2 goluri, fiind contraziși de selecționerul Cosmin Contra, care susține că a informat jucătorii cu privire la acest aspect. Astăzi se rea Liga 1, după pauza cauzată de meciurile echipei naționale. Diseară avem un singur meci, Dinamo-Gazmetan Mediaș. Antrenorul albroșilor, Mircea Rednic, anunță că nu va putea conta pe capitanul Dan Nistor, în continuare indisponibil după ce a ieșit accidentat din derbiul cu FCSB, iar croatul Pešić are și el probleme medicale. Să mai spunem că Gazmetan este pregătită de fostul secund al lui Rednic, Mihai Teja, iar meciul din Ștefan cel Mare va începe la ora 20:30. Petrolul Ploiești a remizat 2-2 cu UTA Arad în primul meci din etapa a 18-a a Ligii Secunde. Gazdele au deschis scorul în primul sfert de oră, însă au rămas în 10 din minutul 35 și arădenii au întors rezultatul prin dubla lui Rus. Ploieștenii au egalat dintr-un penalti în minutul 70. Petrolul a trecut pentru moment pe primul loc cu un punct peste Chindia Târgoviște, iar UTA este la jumătatea clasamentului. Olympiacos Pireu a câștigat derbiul serii în Euroliga de basket masculin, 88-83 pe teren propriu, cu deținătoarea trofeului Real Madrid. Spaniolii au condus cu 7-2 în debutul întâlnirii, dar apoi grecii au revenit și au avut 7 puncte avans încă de la finalul primului sfert, apoi au condus fără probleme până la capăt. MVP a fost americanul Nigel Williams-Goss cu 23 de puncte, 6 recuperări și 4 pase decisive. A fost prima înfrângere continentală a sezonului pentru Real Madrid, care avea până aseară 8 victorii consecutive. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Acum urmează avocatul diavolului cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Bun venit! Mulțumim, Manuela. Iorgu, avocatul diavolului, începe în câteva clipe. Despre obstrucțiile președintelui Iohannis vorbim astăzi cu voi.